Vi er nå kommet til det punkt i programmet der vi skal skru tiden tilbake i den hensikt å gå historien nærmere etter i sømmene. Kort sagt, kontrollere om historiebøkene våre forteller den hele og fulle sannhet om berømte historiske begivenheter. Denne gang er målet for vår etterforskning De hengende hager i Babylon, et av verdens 7 underverker. Og dermed trykker jeg på knappen. Direkte inne fra de hengende hager i Babylon. Skjønt, spesielt hengende virker ikke fra her jeg står. For øvrig er hagen meget vakker og velholdt med et vell av eksotiske blomster og trær så langt øyet kan rekke. Foreløpig kan jeg ikke se noen mennesker her, men hei, her kommer i hvert fall en slange gående. Ja, dere hørte det riktig. Det kommer faktisk en slange gående mot meg. Stopp der! Slapp av. Jeg er helt snill. En slange som snakker. Selvfølgelig. Men i all verden, hva gjør du her i hagen? Her i hagen? Ja. Men det er jo jeg som er hageslangen. Ah, ja, visst ja. Men det er ingen mennesker her da. Mennesker? Åh, ja. De mener mennesket og kvinnen. Adam og Eva. Adam og Eva? Men er ikke dette de hengende hager i Babylon da? De hengende hager i Babylon? Ja. Nei, dette er hagen til Eden. Og den henger så visst ikke. Edens hage? Paradis altså? Nå, paradis og paradis. Men vi har det faktisk ganske bra her. Men dette er jo fantastisk. Vi har altså kommet til Edens hage i stedet. Menneskehetens begynnelse. Selveste paradiset. Er de her ennå? Adam og Eva, mener de? Ja. Jo da, de sitter bak buskene der borte. Et øyeblikk så skal jeg visle på dem. Fint. Hei! Vi har fått besøk. God dag, Mathisen. Adam. Eva. Ikke ofte vi får besøk her, gitt. Nei, det skal være sikkert og visst. Er de en venn av Eden, kanskje? Ikke egentlig, men jeg kjenner ham jo for så vidt. Ja, si meg, det vrimler jo av frukttrær her i hagen, men jeg ser ikke noe epletre. Epletre? Ja, epletre. Kunnskapens tre. Kunnskapens tre, ja. Nei, det er oss tre, det. Nei, du mener vel vårt tre? Nei, nei, nei. Oss tre. Eva, slangen her, og så jeg. Ja, men hva med eple da? Eple? Ja, eple. Hvem eple? Ja, men dere må da vite hva et eple er. Frukten. En slags rund pære. Mm. Men litt skal vi si. Jeg har faktisk et eple med meg her i lomma. Sånn ser et eple ut. Det ser spennende ut, synes jeg. Ja. Får jeg smake? Ja, selvfølgelig. Vær så god. Mmm. Mmm. Godt. Spent, altså. Og så saftig. Kan ikke jeg få smak også? Det skulle bare mangle. Spis litt. Nei! Stopp! For sent. Hva er det som er for sent? Glem det. Det er vel like bra det gikk som det gjorde. Gud vet hva som ellers ville ha skjedd. Hei, sannsynlig. Vel, men da tror jeg at jeg bare skal si takk for meg og trekke meg tilbake. Før man blir kastet ut. Og dermed tror jeg vi skal si takk for oss og trekke oss tilbake før vi blir kastet ut. Og husk, det er bedre sent enn alvor.